إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوك زانغو إسلام واتوتو ni katika nguzo za umma. Watoto ndiyo jilul mustakbal. Katika watoto ndipo kuna kotoka tulabul ilm. Katika watoto ndipo kuna potoka duat, walinganizi. Katika watoto ndipo kuna potoka maulama. Bali katika watoto wanatokana na hao madaktari, mainjinia na wengineo. Watoto wakiwa wema ni furaha kwa wazazi, ni manufaa kwa wazazi. Wazazi hao wakiwa hai, lakini pia wazazi hao wakiwa wamefariki, watoto hawa watakutanishwa na wazazi wao peponi. Watoto wema watakutanishwa na wazazi wao peponi. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah anasema wale walioamini, wattaba'atuhum dhurriyatuhum biiman, watoto wao wakawafuata wazazi hao kwa iman, alhaqna bihim dhurriyatahum, tutawakutanisha wazazi hao na watoto wao. Wama alatnahum min amalihim min shay, wala hatutapunguza katika jazaa ya amali zao hao wazazi kitu chochote. Aya hii Allah anathibitisha kwamba watoto wakiwa wema wanakutanishwa na wazazi wao wema peponi. Al-Allama Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul, wa hadha min tamami na'imil janna, hii ni katika ukamilifu wa neema za peponi. Wa hadha min tamami na'imil janna an alhaqahum Allahu dhurriyatahum alladhina ittaba'uuhum bi ihsan, kwamba Allah atawakutanisha wazazi na watoto wao waliowafuata kwa wema. Kisha akaendelea al-Allama Sa'di rahimahullah akasema, fa ha'ula'i al-madhkurun, hawa waliotajwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawakutanisha na wazazi wao kwa wema peponi, asema hawa ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandikia wema. Watoto walikuwa wema, wakawafanyia wema wazazi wao, baada ya kumtii Allah na mtume wake wakawa wanafanyia wema wazazi wao sawa wako hai au wamefariki wazazi hao. Ndugu zangu wa Islam, kaa chini ndugu yangu. Wewe unaingia kaa chini. Ndugu zangu, hakuna neema kubwa kuliko mtu kuwa na watoto wake. Hii ni neema kubwa aliyotuwekea Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani, na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atukutanishe na watoto wetu kule peponi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, isieleweke kwamba au isidhaniwe kwamba wale watakaoingia motoni pia watoto wao wema watakwenda nao motoni. Isieleweke hivyo kwamba wanaoingia wazazi wanaoingia peponi na watoto wao wema wataingizwa peponi wakutanishwe na wazazi wao. Hii sio motoni. Wazazi wakenda motoni, mtoto kama ni mwema, mtoto yule anakwenda peponi, haendi motoni kama mzazi wake. Al-Imamu Sa'di rahimahullah alivyosema, walamma, ilipokuwa kwamba kadi yatawahamu mutawahimun, huenda akadhania mwenye kudhania kwamba ashaba nari kadhalik, kwamba watu wa motoni ni hivyo hivyo, wazazi wakiingia motoni na watoto pia wanakwenda motoni. La hasha, sio hivyo. Yakul li anna hukma daraini leisa hukman wahida, hukumu ya pepo na moto sio moja. Na katika uadilifu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba mtu habebi madhambi ya mwenzake. Wala taziru waziratun wizra ukhra, nafsi ya mtu haiwezi ikabeba madhambi ya nafsi nyingine. Kwa hiyo mtoto kama ni mwema, mzazi ni muovu, anayechomwa ni mzazi peke yake, mtoto haendi motoni. Wala taziru wazira wizra ukhra. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine yakul, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaika yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akithibitisha wazazi wema na watoto wema kwamba watakwenda kukutanishwa peponi. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, pepo ambazo wataingia na wale ambao watakaofaa kuingia pepo hizo katika wazee wao, baba zao na wake zao na watoto wao. Wal malaika yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaika wanaingia kwao kwa kila mlango na kuwapa salamu na kuambia salamu na alaikum bima sabartum, kwa vile mlivyosubiri kule duniani. Kwa ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika mzazi afanye bidii kwa watoto wake, kuwalea vizuri malezi mazuri, kuwapa taadibu, kuwafundisha adabu, kuwafundisha mafunzo ya Kiislamu sahihi, ili akiingia peponi akutanishwe na watoto wake. Ni lazima kila mzazi afanye bidii. Mzazi asibweteke, asifanye uvivu na kusema watoto wa siku hizi ni wabaya. Baadhi ya wazazi wamekata tamaa na kusema watoto wa siku hizi hawasikii. Siku hizi zina watoto, watoto ni wetu. Hakuna siku hizi zilizo na watoto. Kwa hiyo wazazi tufanye ni bidii. Tuwalee watoto wetu malezi mazuri, tuwafundishe elimu ya dini vizuri, waelewe Uislamu vizuri, waingie katika taa, wawe na istiqama ya dini. Ndipo tutakapofanikiwa hapa duniani na kule akhira insha Allahu Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. كنا سبابو نينجي ambazo zinasababisha mtoto kuwa mwema. Zipo sababu nyingi na vipo vielelezo vingi ambavyo ni sababu mtoto kupata wema baada hidayati Allahi subhanahu wa ta'ala. Katika sababu hizo muhimu ni addu'a, wazazi kuwaombea watoto wao salah, wazazi kuwaombea watoto wao istikama. Bidii peke yake ya mzazi haitatosha, lazima dua amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati na wahin, amtengeneze mtoto wake, ampe salah mtoto wake na watoto wake. Hili ni jambo ni la mwanzo. Sababu ya kwanza ya wema wa watoto ni dua, wazazi wawaombee watoto wao. Haitatosha bidii ya mzazi kumpeleka madrasa, kumpeleka msikini mtoto, anajuhidi naye, haitatosha mpaka kwa dua amuombe Allah subhanahu wa ta'ala salah na istiqama ya watoto wake. Nabiyullah Ibrahim al-Khalil anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiyullah al-Khalil Ibrahim anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu watoto wake, na kusema kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala watoto wake nao wawe wema. Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a, e mola wetu nikubalie dua yangu hii. Nabi Ibrahim kipenzi cha Allah, nabiyyun min anbiya'illah, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie watoto wake wawe ni muqimi as-salah. Nabiyullah Zakaria alayhi salam kadhalik anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala watoto wema. Nabiyullah Zakaria alayhi salam kama Nabi Ibrahim alivyomuomba Allah, kadhalika Nabiyullah Zakaria anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanye wema watoto wake. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli dhurriyatan tayyibah innaka samiu ad-du'a. Nabi Zakaria anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, e mola wangu nipe watoto wema. Qala rabbi, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka samiu ad-du'a. Dua ya Nabi Zakaria anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe watoto wema. Lazima dua, jambo la dua tumeliwacha wazazi, tumewacha kuwaombea watoto wetu dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akilihimiza jambo hili la kuombea watoto, wazazi waombee watoto wao, jambo hili amelihimiza Allah katika aya nyingi za Qur'ani. Hatta idha balagha ashuddah wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tarwah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin. Mtu mwema, mja mwema, mja mwema ndiye anayemuombea, anayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanye wema watoto wake. Hatta idha balagha ashuddah wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tallah wa aslih li fi dhurriyyati, wa fanye wema watoto wangu, inni tubtu ilayk wa inni min almuslimin. Ni lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo la kuwatengeneza watoto wetu na kuwafanya wema watoto wetu, tusitocheke kwa juhudi zetu. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu la mwanzo katika sababu za watoto kuwa wema, ni wazazi kuwaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awafanye wema watoto hao. Lakini jambo la pili ni wazazi wenyewe wawe kudwa kwa watoto. Sababu ya pili ya kumfanya mtoto awe mwema ni mzazi awe kudwa, mzazi awe kioo, mzazi awe kiigizo kizuri kwa watoto wake. Mzazi akiwafundisha adabu, mzazi akiwafundisha jambo la kheri watoto, yeye awe mstari wa mbele wa kutekeleza kheri hiyo. Mzazi akiwakataza shari watoto, yeye awe wa mwanzo wa kuacha shari hiyo. Hadhihi alqudwa alhasana, mzazi huyu ndiyo kiongozi mzuri, ndiyo kioo kizuri. Lakini mzazi unaamrisha kheri, wewe huifanyi. Mzazi unakataza shari, wewe unaifanya. Usivute bangi, wewe unavuta sigara. Mzazi unamkataza mtoto bangi, wewe unavuta sigara. Alokuambia sigara ni halali nani? Ni sawa na bangi tu. Huyi ndio kiigizo kibaya cha mzazi. Mtoto unamkataza miraa, wewe unakula mogoka. Umefanya nini? Mbona kuna taarudhu baina ya amri zako hizo na makatazo yako hayo? Kwa hiyo wazazi wawe kiigizo kizuri kwa watoto. Na mtoto kila unavyompeleka anapelekeka mtoto. Mtoto akiwa mdogo, kila unavyomuamrisha jambo la kheri anafanya, unamkataza shari anawacha. Lakini tunawacha watoto mpaka amemaliza masomo yake university, ndio unakuja kumuamrisha sala. Atasali wapi mtoto huyo? Unamwachia tangu mdogo hasali mpaka baada ya miaka 20, 21, ndio unamuamrisha sala mtoto. Ndio unamuamrisha kuacha miraa. Mtoto miaka 20 tayari humwezi tena, kwa sababu umemlea hivyo. Umemlea kufanya shari na humkatazi shari. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo, kama wanavyosema Waswahili. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo, hivyo hivyo. Ukimlea kwa kheri, mtoto analeleka kwa kheri. Lakini ukimlea kwa shari, mtoto anakwenda kwa shari hiyo hiyo na maasia. Wayansha unashi ulfitiani fina ala ma kana awadahu abuhu. Wayansha'u nashi'u alfityani fina ala ma kana awadahu abuhu. Mtoto anakuwa katika sisi kwa vile alivyozoezeshwa na baba yake. Kwa hiyo wazazi lazima wazingatie jambo hilo la pili, la kuwa kudwa njema kwa watoto wao, wasiwe kiigizo kibaya kwa watoto wao. Na lazima wazazi mara kwa mara wakumbuke aya Allah subhanahu wa ta'ala, ata'muruna an-nasa bilbir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun. Nyinyi mwaamrisha watu wema, nyinyi hamufanyi wema huo. Ata'muruna an-nasa bilbir wa tansawna anfusakum, na huku mnasahau nafsi zenu. Wa antum tatluna alkitab, nyinyi mnasoma Qur'an. Afala ta'qilun, kwa nini hamuitii akilini Qur'an? نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.